हे विप्रवर, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। हे महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवाधिदेव भगवान जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह ना होने से मन में स्थिरता नहीं आती। मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। हे ब्राह्मण, जो ध्यान धारण से वर्जित विषय परायण तथा काम भोग में आसक्त है, उनके लिए त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु जी के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में भगवान ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। हे नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। हे महामुने, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। हे विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री विष्णु जी के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए विप्रवर, हे नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। हे विप्रवर, पूर्व काल में भगवान माधव जी ने प्राची सरस्वती जी के तट पर माता गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। गंगा जी ने पूछा, हे ऋषिकेश जी, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं, उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। हे देव, हे गरुड़ ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? प्राची माधव जी बोले, हे शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो, यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बड़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है, नदियों में श्रेष्ठ। हे गंगे, त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी आए तथा वह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता। हे देव नदी, एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के लिए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और रौरव आदि नरकों में पहुंचाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी विधि बताइए। प्राची माधव जी ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा देवी जी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार एक या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखें और जल से भरे हुए सुंदर कलश की स्थापना करें, जिसमें पंच रतन मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से आवोष्टित करके कपूर आदि से सुवासित करें। इसके बाद भगवान दामोदर जी को स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान जी को वस्त्र धारण कराएं। तदनंतर पुराणोक्त सामायिक सुंदर पुष्प तथा कोमल तुलसी दल से भगवान जी की पूजा करें। उन्हें छत्र और उपहनह अर्थात जूतियां अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं। यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र चढ़ाएं। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, कामपरदाय नमः से गुवाह भाग की, तथा वामन मूर्ताय नमः कहकर कटी की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्तय नमः से पेट की, ज्ञान गंभ्याय नमः से हृदय की, वैकुंठ गामिनय नमः से कंठ की, सहस्त्र बाहवे नमः से बाहुओं की, योग रूपिणी नमः से नेत्रों की, सहस्त्र शिरणय नमः से सिर की, तथा माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर निमांकित मंत्र पढ़ें। स्मृतो हरसि पापानि यदि नित्यं जनार्दन, दुख स्वप्नं दुर्मितानि मनसा दुर्विचिन्तनम्, नारकं तुम भयं देव भयं दुर्गति संभवम्, यन्मौस्यान् महादेव एहिकं पारलौकिकम्, तेन देवेश मां रक्ष गृहाणार्घ नमस्तुते, सदा भक्तिर्नमैवास्तु दामोदर तवोपरि। अर्थात हे जनार्दन जी, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं, तो हे देव, मेरे दुखद स्वपन, अपशकुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय तथा दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। हे महादेव, हे देवेश्वर, मेरे लिए इह लोक तथा परलोक में जो भय है, उनसे मेरी रक्षा कीजिए, तथा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। तत्पश्चात धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान जी की आरती उतारें, उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। यह सब विधान पूरा करके सद्गुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी तथा अंगा दे, साथ ही जूता, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, भोजन पान, सप्त धान्य तथा दक्षिणा दे। गुरु और भगवान जी की पूजा के पश्चात श्री हरि जी के समीप जागरण करें। जागरण में गीत नृत्य तथा अन्य अन्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। तदनंतर रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान जी को अर्घ्य दे स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है।